maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diuhespa Max, jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 czerwca, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis trójki. Polska-Francja 1-1, więcej o naszym ostatnim meczu na Euro w sporcie po serwisie. Pogrążona w wojnie Ukraina rozpoczyna negocjacje z Unią Europejską. Julian Assange, założyciel Wikileaks, jest już w drodze do USA. Ukraina bliżej Unii Europejskiej dziś rozpoczęła negocjacje członkowskie. To historyczny moment dla kraju, który toczy wojnę z rosyjskim najeźdźcą. Z ministrami do spraw europejskich unijnych państw w Luksemburgu połączył się zdalnie premier Ukrainy Denis Szmyhal. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii kilka dni po napaści Rosji. Kilka miesięcy później miała już status kandydata, a dziś, po 2 latach od tego wydarzenia, rozpoczęła rokowania ze wspólnotą. Ukraina zapowiada, że zrobi wszystko, by osiągnąć cel, jakim jest członkostwo w Unii. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Pokazaliśmy, że potrafimy działać szybko i osiągać niemożliwe. Mówił premier Ukrainy Denis Szmyhal. Ta droga do Unii będzie długa i wyboista, przyznała Adja Labib, minister spraw zagranicznych Belgii, kierującej teraz pracami Unii. Negocjacje będą wymagające, ale jesteśmy pewni, że dzięki determinacji i zaangażowaniu Ukraina doprowadzi je do pomyślnego zakończenia. Negocjacje zostały podzielone na 35 rozdziałów, od rolnictwa i transportu przez kwestie finansowe, podatkowe, konkurencji po energię, i potrwają wiele lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Założyciel Wikileaks Julian Assange i rząd USA podpisali ugodę, która zakończy trwającą ponad dekadę sprawę i umożliwi mężczyźnie wyjście z więzienia. Assange opuścił już brytyjskie więzienie i jest w drodze do Mariany Północnej, amerykańskie terytorium na Pacyfiku, gdzie jutro ma stanąć przed sądem. O szczegółach sprawy Juliana Assange'a Jan Oleński. Julian Assange założył Wikileaks w 2006 roku jako platformę do udostępniania materiałów demaskujących tajne działania potężnych organizacji, w tym rządów i korporacji. W 2010 roku portal opublikował ponad 700 tysięcy poufnych dokumentów rządu USA dotyczących wojen w Afganistanie i Iraku oraz dokumenty dyplomatyczne i nagrania wideo. Było to największe złamanie przepisów bezpieczeństwa w historii Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu Assange był ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Tego samego roku władze Wielkiej Brytanii zatrzymały Assange'a na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Szwecję w śledztwie dotyczącym gwałtu. Azyl przyznał Assange'owi Ekwador po tym, jak założyciel Wikileaks wszedł do ambasady tego kraju w Londynie. Chronił się tam przez kolejne 7 lat. W 2019 roku został jednak wyciągnięty siłą z budynku ambasady i osadzony w więzieniu Belmarsh pod zarzutem pogwałcenia przepisów o zwolnieniu warunkowym. I od tego czasu walczył z próbami sprowadzenia go do Stanów Zjednoczonych i postawienia mu zarzutów. Argumentował, że w przypadku skazania grozi mu dożywocie. Trwają prace nad ustawą wiatrakową. Odblokowanie wiatraków było jednym z kamieni milowych wskazanych przez Komisję Europejską. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem Łódź, że nowa ustawa wiatrakowa jest przygotowywana. W tej ustawie oczywiście znalazły się takie zapisy jak zmniejszenie odległości wiatraków od najbliższych zabudowań, to jest 500 metrów. Kolejne rozwiązania mamy poznać wraz z postępami prac. A podczas wizyty w Łodzi wiceministra Sowińska zapowiedziała, że w ciągu najbliższych około 70 miliardów euro ma zostać wydanych na inwestycje w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe, termomodernizację i niskoemisyjny transport publiczny. Rosnące zadłużenia, częste zmiany kierownictwa i utrata reputacji to problemy największych stadnin koni hodowlanych w kraju. Kierownictwo spółek w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowie liczy na poprawę sytuacji. Posłużyć temu mają m.in. zbliżające się dni konia arabskiego, w tym prestiżowa aukcja Pride of Poland, mówi prezes stadniny w Janowie Podlaskim Leszek Świętochowski. Na chwilę obecną głównym moim zadaniem to jest przygotowanie Dni Konia Arabskiego. Stadnina ma niestety, ale zadłużenia, czyli kredyty łącznie w wysokości 6 milionów złotych. Pieniądze z aukcji koni stanowią jednorazowy zastrzyk finansowy dla stadnin. Bywa jednak, że nabywcy okazują się niewypłacalni, co miało miejsce nawet podczas Pride of Poland, mówi prezeska stadniny w Michałowie Monika Słownik. Wynik finansowy na koniec ubiegłego roku to ponad 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2022, konie teoretycznie zostały sprzedane, ale właściwie można powiedzieć, że zostały tylko i wyłącznie wylicytowane. Stąd wpływy były znacznie mniejsze, ponieważ kontrahent nie okazał się wiarygodny. Hodowla koni arabskich jest możliwa m.in. za sprawą sprzedaży mleka. Spółka jest bowiem właścicielem stada bydła mlecznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na zakończenie udziału reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy nasi piłkarze zremisowali z Francją 1-1. Oba gole padły po rzutach karnych, oba w drugiej połowie. W 56 minucie Kylian Mbappé zmylił świetnego dziś Łukasza Skorupskiego, a w 79 minucie... Jaka to piękna historia! No to już są zadowoleni nasi kibice, że tutaj tymi pociągami przez całe Niemcy z racami jakimiś jechali, wysadzani niektórzy z pociągu. Nie było łatwo tu dotrzeć. I już wszystko jasne, po faulu na Karolu Świderskim Robert Lewandowski sam wykonał karnego i to po dwakroć, bo za pierwszym razem francuski bramkarz wybronił strzał, ale okazało się, że przedwcześnie wyszedł z bramki, więc arbiter zarządził powtórkę. Za drugim razem lewy był już wystarczająco precyzyjny. Dodam jeszcze, że ten okrzyk gol naszego kolegi z Polskiego Radia, Filipa Jastrzębskiego, z zegarkiem w ręku trwał 15 sekund i trzeba mu pogratulować, bo to całkiem ładny wynik. W równolegle rozegranym meczu naszej grupy Austria pokonała Holandię 3-2 i zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Francja drugie, Holandia liczy na awans z trzeciej lokaty, a Polacy już pewnie w drodze do domu. Właśnie rozpoczynają się spotkania grupy C. Anglia gra ze Słowenią, a Dania z Serbią. Co słychać w innych sportach? Marta Lach piąta na pierwszym etapie wyścigu Turingen Ladies Tour ze startą i metą w Wienie. Dopiero 17. Dziś dojechała Katarzyna Niewiadoma. Przypomnę, że w piątek w Lublinie rozpocznie się Tour de Pologne Women. Pierwszym etapem będzie czasówka w samym centrum Lublina. Meta zostanie zlokalizowana na Placu Litewskim. Mam nadzieję do zobaczenia i na pewno do usłyszenia w Trójce. Katarzyna Kawa, to już tenis, nie zagra w Wimbledonie. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie trzystopniowych kwalifikacji po porażce z Amerykanką Alicia Parks 0-6 i 2-6. Pewne gry w turnieju głównym są najwyżej rozstawione. Oczywiście Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Wśród mężczyzn wystąpi natomiast Hubert Hurkacz. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum miejscami duże. Temperatura minimalna od 13 do 18 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich od 9 do 13 stopni. Wieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylów. Marek Kaczyński. Bartek Kaciński, dobry wieczór. To jest HCH, wydanie 257. W szerokiej rodzinie, w szerokiej, chociaż ciągle dwuosobowej rodzinie HCH, jak wiadomo, mamy różne atrakcje. Jest samo H. Nieobecny dziś Jacek Kawryluk prowadzi, jak Państwo wiedzą, od dawna swoją audycję, a ponieważ nieobecny, no to powinienem powiedzieć, że dzisiaj jest samo CH, ale to takie trochę by było paradoksalne. Zapraszam w każdym razie na 2 godziny z muzyką. Jak zwykle ta druga godzina będzie monotematyczna. Skupimy się wokół postaci Boba Moga, jego syntezatora i jego uczniów, właściwie, którzy są obecni w muzyce aż do dziś, użytkowników tegoż syntezatora, ze szczególnym wskazaniem na pewnego pana, który się nazywa Will Gregory. W godzinie pierwszej nowości płytowe i jak zwykle na początek taki przegląd krótkich form, czyli single. Memorials, Acceptable Experience. To jest singiel zapowiadający dopiero dużą płytę duetu Verity Sussman i Matthew Simsa. Tego drugiego mogą Państwo kojarzyć ze składu grupy Wire, w którym występował w ostatnich kilkunastu latach, i ze składu formacji Electrolane, ale oboje pod tym szyldem są jeszcze relatywnie nieznani. Chociaż kanadyjski dokument o scenie New Romantic, dokument zatytułowany Tramps, oboje zilustrowali na tyle dobrą muzyką, żeby dostać na miejscu nagrodę za soundtrack. I tyle tych sukcesów. A propos dokumentów, to teraz będzie zespół, który jest właściwie wracającym gościem festiwalu dokumentów, Dogs Against Gravity, duńska formacja Efterklang, która także przygotowała album. Zapowiada ten album singlem Animated Heart. W tym roku zresztą też na Dogs Against Gravity występowali. Pokazano kolejny film o tym zespole, więc dobrze udokumentowana kariera. Najnowszy singiel Animated Heart nagrali z duńskim chórem. Chór się nazywa Sønderjysk Pigekor. Thank you. prosto z Kopenhagi, formacja Efterklang i Animated Heart, a prosto z Los Angeles zespół Dutch Interior i singlowe nagranie zapowiadające, mam nadzieję, równie udaną płytę, taką pewnie, w tym, jeśli w tym stylu, to psychodeliczno-rockową z wątkami Amerykany. To jest jeszcze jeden zespół na początku drogi. Powstał w pandemii, wtedy, kiedy właściwie inne zespoły pauzowały i proszę pamiętać, że w HCH wybrzmiał ten singiel. Myślę, że o zespole jeszcze niejednokrotnie usłyszymy. hch@polskieradio.pl to jest adres dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby się podzielić jakimiś uwagami, na przykład związanymi z syntezatorem Mooga, jego kultem i tym, co się ciekawego na Moogu tworzy w ostatnich latach. A przez najbliższe minuty słuchać będziemy nagrań gitarowych. To będą najpierw utwór Rafaela Rogińskiego, czyli prapremiera, płyta wychodzi za kilka dni, 26 czerwca. Nosi tytuł Żaltys. Płytę promuje singiel Silinis Virgis, nagrany w towarzystwie Indre Jurgelewicz-Jute, czyli instrumentalistki, wokalistki grającej na kankles, bałtyjskim instrumencie strunowym, trochę przypominającym cytrę. I trochę podobne wątki w kolejnym nagraniu, choć pochodzącym z znacznie dalszego wschodu. To będzie fragment płyty, na której prezentację czekamy tutaj od tygodni. Parę razy nam z programu wyleciało w ostatniej chwili. Rzecz się nazywa Azerbejdżani Gitara, Volume 2, i przedstawia sylwetkę Rahmana Mamadliego i też całą barwną kulturę związaną z muzyką gitarową Azerbejdżanu, która oczywiście to kultura jest zbudowana na tradycyjnych instrumentach, raczej takich jak tar czy kamancze, ale w latach 60., a potem z jeszcze większą mocą w latach 70. zaczęły się w Azerbejdżanie oczywiście pokazywać gitary elektryczne i były to niemal każdorazowo gitary znanej dobrze w Polsce czeskiej firmy Jolana. I na tychże Jolanach młodzi mistrzowie, przyszli mistrzowie gitary z Azerbejdżanu się wychowywali. Tak było właśnie z Mamadlim. Kariera pełna różnego typu zakrętów, przerwana przez służbę wojskową. Później Mamadli grywał częściej na weselach niż na wielkich scenach. Oczywiście kariera też łącząca w jakiś sposób fascynację zachodnią sceną rockową z tym, co się robiło tradycyjnie, co się grywało tradycyjnie w Azerbejdżanie. No i muzyk cały czas aktywny pracuje nad nowym albumem, a to będzie fragment jego archiwum, utwór Koczeli. A zatem najpierw Rafael Rogiński, a później Rahman Mamadli. Rahman Mamedli, fragment płyty Azerbejdżani Gitara, Koczeli. Płyta wyszła kilka tygodni temu nakładem wytwórni Le Disc Bongo Joe. Wcześniej słuchaliśmy innego gitarzysty, ale też penetrującego kraje raczej wschodnich rejonów Europy i Bliskiej Azji. Czyli Rafael Rogiński, fragment albumu Żaltys. Płyta ukaże się 26 lipca, jak powiedziałem o czerwcu, 26 lipca. W czerwcu jeszcze za kilka dni ukaże się za to album Nagaw Tomasza Dudy. Tomasz Duda będzie też występował ze swoim kwartetem podczas takiej rozgrzewkowej części festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w klubie Spatif w Warszawie. Saksofonistę Tomasza Dudę, nawet jeśli Państwu się wydaje, że go Państwo nie znają, to zna go każdy słuchacz. Ręczę za to. Każdy słuchacz muzyki w Polsce. Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Duda grywał z Moniką Brodką, z Kasią Nosowską, grywał z Dawidem Podsiadło, grywał z Anią Dąbrowską, z Krzysztofem Zalewskim, z Natalią Kukulską. Właściwie łatwiej by było powiedzieć, z kim nie grywał. Natomiast poza tym wszystkim, co robi jako muzyk sesyjny, poza również muzyką ilustracyjną, którą pisze, jest szefem formacji, w której z nim występują również Piotr Zabrocki na instrumentach klawiszowych, Ksawery Wójciński na kontrabasie i Jan Emil Młynarski na perkusji akustycznej i elektronicznej. No i to jest kombo, z którym Duda realizuje swoje najdziksze muzyczne fantazje i tego trzeba posłuchać. Ja wybrałem na razie jeden utwór, być może do tej płyty wrócimy, tytułowy z tego zbliżającego się albumu Nagaw. Natomiast zaraz później posłuchamy innego kwartetu Filipa Żółtowskiego, płyta Bibi, kolejny album tej formacji. Filip Żółtowski to jest z kolei młody trębacz. Gra również na instrumencie o nazwie, tu padnie to po raz pierwszy w tym programie, Moog. Syntezatory w ogóle się pojawiają na tej płycie zatytułowanej Bibi trochę częściej niż w poprzednich nagraniach kwartetu. No ale dalej Szymon Zawodny gra na saksofonach, Mikołaj Stańko na perkusji i Wojtek Wojda właśnie na tychże syntezatorach. Utwór Foursome, a zatem dwa polskie kwartety jazzowe. Thank you. Filip Żółtowski Quartet, a wcześniej Tomasz Duda Quartet z tego nurtu elektrojazzowego. Można by było osobny festiwal w Polsce zrobić. Jeszcze takie zespoły jak Hoshi, Eaps i tak dalej, i tak dalej. A Tomasz Duda, wiadomo, Mitch and Mitch, jeszcze jazz band Młynarski Masecki, warszawskie kombo taneczne. Będę tak wymieniać kolejne formacje Tomasza Dudy. Były dwa kwartety jazzowe, teraz kwartet smyczkowy. Zapowiadaliśmy hołd dla Sun Ra 8 tygodni temu, prezentując nagrania Michelle and the Geocello. To i to, że Kronos Quartet, kwartet amerykański, zaprosił kolejnych gości i nagrał płytę poświęconą muzyce Sun Ra Orkiestry. Tak się stało. Dziś tylko jeden utwór wybieramy. RPBoo współprodukował to nagranie. Występują raperzy Lucid i Billy Woods, czyli Armand Hammer. Gra Kronos Quartet, Blood Running High. Blood running high. Blood running high, yeah, selling love. Asking for the why. Blood running high, gas selling low. Asking for the why. If you know, you know. If you don't say so anyway. In between the notes, just don't be in the way. Blood running high, gas selling low. Asking for the why. If you know, you know. If you don't say so anyway. In between the notes, just don't be in the way. Who can make the pen move? Who can make the rocks cry? To be continued. Bizarre by all eye. For true, go worldwide. Long, long, stick, impact, hat, cool snap. Triple fat, feathers, long sufferer. Wrestle not in the flesh. I'm grilling in a blizzard. Just raised on chicken gizzards and that brown gravy. White rice, faking up with gravy. Blacked out in Paisley. Shots peel, holes everywhere. No solicitors, only built for residents and they visitors. Concrete and metal, but every prison has its particulars. I bend time like prisoners. Keys bent from time after time, turning and twisting. Tylko krótki fragment.